je kadar to učiniti. من بعد الشدة يلقاه فتدارك ضعفا يلحقه إن التواب لأواه يمشي برضاك بأوعته والداء به ما أثناه والداء به ما أثناه Moje loše prijateljice su bile jedan od velikih uzroka moje iskvarenosti. Pokajanje djevojke u studentskom domu.